możesz odejść. Mogę być, może to ja, może ty. Ktoś ma styl, ktoś ma syf. Obojętnie czy jest git, możesz pękać jak szyba. Kiedy się pojawia rysa, możesz stać jak tur, jak słup. Co typ na nim dziś zatrzymał jeepa. Mogę stracić, mogę mieć, możesz olać mnie lub chcieć. Ktoś ma coś, co ty masz gdzieś, na przyjście i na wyjście. Cześć. Nie obchodzi mnie twój fart i pech. I czy znasz ten dźwięk wciąganych ściech? Mam stan, jakbym przeżył sam cały świata żal. Szczęście jest tak obojętnie. Jest jakoś tak. Możesz umrzeć. Mogę żyć, mogę wszystko, wwozik. Znów modelki, wyraz gęby. Jak miecz, syrenki, tępy. Masz wdzięki, mam względy. Tak bardzo obojętny. Ten świat jest absurdalny. Pigułki gwałtu panny. Bez nerki w środku wanny. W lodzie zostawił złodziej. Handel organami w modzie. To dzieje się tu na co dzień. Mam dość i niedosyt. Mam dzień w środku nocy. Wiem, patrzysz na mnie, lecz mnie nie widzą te całkiem puste oczy. Patrzysz tak. No, jestem lekko w szoku.